ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अभी इस्कॉन का प्रचार केंद्र जामनगर में कितने 10-11 साल से उपस्थित है और आज नवंबर जामनगर का नागा के बीच में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल गई। तो रथ यात्रा के रास्ते में हमें देखा बहुत मंदिर है, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, माता जी का मंदिर, जैन मंदिर भी है और मस्जिद बहुत भी है। तो इससे लगता है कि जामनगर में लोग धर्म है, वे धर्म से आसक्त है, धार्मिक। तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ यहां पर प्रचार केंद्र बनाए। तो हमें जामनगर निवासियों को क्या बताना चाहते हैं? वे पहले से धार्मिक है, वे पहले से कृष्ण के भक्त, राम के भक्त, द्वारका धाम जिसमें भगवान द्वारकाधीश विराजमान है, नजदीकी है, तो द्वारकाधीश का प्रभाव यहाँ पर है। और वल्लभ संप्रदाय में से श्रीनाथ जी की भक्ति यहां भी प्रचलित है और राम नाम जामनगर में एक विशेष राम नाम कीर्तन स्थल है। तो यहां पर हम क्या प्रचार करेंगे? लोग पहले से भक्तिमान है, तो हम यहां इस प्रचार करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित शुद्ध भक्ति जो इन्होंने विशेषकर रूप गोस्वामी के द्वारा प्रचार किया। भक्ति का मतलब क्या? सामान्यतः भक्ति शब्द से लोग समझते क्या? भाव से, प्रेम से एक दूसरा व्यक्ति से आसक्त होना और विशेषकर भगवान से आसक्त होना, उसको भक्ति बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी की परिभाषा में भक्ति शुद्ध होना चाहिए, अर्थात भक्ति में केवल एक व्यक्ति वो भक्ति का विषय होने चाहिए। ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस प्रकार भी बताए, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां अनन्यचैत सततम्, कि भक्ति केवल मुझ पर होने चाहिए और इसलिए सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण गीता में उनका चरम उपदेश में बताए कि और सब कुछ परित्याग करके सब कुछ सब प्रकार का धर्म भी परित्याग करके केवल मेरे चरणों में शरण लो। इसको एकांत भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति जो चलते है केवल जामनगर में नहीं है, केवल सौराष्ट्र में नहीं है, केवल गुजरात में नहीं है, केवल भारत में नहीं है, अभी पूरा दुनिया में। हिंदू समाज अभी केवल भारत में नहीं है, अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका लगते तो अधिकांश भक्त जो यहाँ उपस्थित है जामनगर निवासी आपके लगभग सबके कुछ कुटुंब है विदेश में, ऐसा है नहीं? अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड। तो वो भक्ति भाव हिंदू लोग का विदेश प्रस्थान के साथ चला गया। तो इसको यहां जामनगर में और पूरा दुनिया में इस प्रकार प्रचार करना चाहते हैं कि वास्तविक भक्ति वो भक्ति जो केवल कृष्ण के प्रति है और जो अहितु की अप्रतिहता है, अर्थात जिसमें कुछ स्वार्थ का उद्देश्य नहीं है और जिसमें कुछ अवकाश भी नहीं होते, सदैव अविराम वो भक्ति हर एक क्षण में वो भक्त का मन में उज्जवल होना चाहिए। तो भक्ति केवल कृष्ण विषयक होना चाहिए, वो भक्ति का विषय केवल कृष्ण है। क्यों क्यों साईं बाबा नहीं, क्यों स्वामी नारायण नहीं, क्यों जलाराम बापा नहीं, क्यों राम नहीं? हम राम नहीं नहीं बोलते, क्योंकि राम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन स्वामी नारायण, जलाराम बापा और साईं आधुनिक नया तथाकथित भगवान है साईं बाबा, यही सब भगवान नहीं है। हमें समझना चाहिए भगवान कौन है। बहुत प्रचलित गलत फहमी है कि बहुत भगवान है और भक्त की इच्छा, भक्त का पसंद के अनुसार किसी भी भगवान को चुना सकते। यदि आपको अच्छा लगता है तो साईं बाबा को भगवान बनाओ, और यदि आपको अच्छा लगता है तो किसी भी व्यक्ति को भगवान बनाओ, और यदि आपको अच्छा लगता है तो खुद को भगवान बनाओ। लेकिन भगवान शब्द का क्या अर्थ है? परमेश्वर जिनके ऊपर कोई नहीं है, तो वो व्यक्ति कृष्ण है। भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं मतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन मेरे ऊपर कोई नहीं है। और यही सिद्धांत अर्जुन भी स्वीकार करते हैं। भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है, हम सब आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब जो काल का प्रभाव के अतीत है, जो जन्म मृत्यु के अतीत है। हम अभी इस भौतिक अवस्था में हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, हम इसी अवस्था में है। हम माया से मोहित होने के कारण हम बार बार जन्म लेते और बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, फिर भी हमारा मूल स्वभाव है कि हम आत्मा, हम सनातन, हम ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है कृष्ण, हम आत्मा है वे परमात्मा है। हम भौतिक माया का प्रभाव से विमोहित हो सकते हैं, भगवान कृष्ण मायाधीश है, माया के स्वामी है, कभी भी माया का प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकते। वे परमेश्वर है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमं भव, वे परम पवित्र है। अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, इनसे कृष्ण से सब कुछ आते हैं, इनमें सब कुछ रहते हैं और इनकी इच्छा से महाकाल का प्रभाव से पूरा जगत का संहार होते, फिर सृष्टि होते, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ चलते रहते हैं। बार बार श्री कृष्ण की शक्तियों का प्रभाव से, और वे शक्तिमान है, शक्ति है और शक्तिमान है भगवान, वो भगवान कृष्ण है, वे परम पवित्र है, वे आदि देव है, सब देव है, महादेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और सब देव के देव है, सब देव से आराधित है, पूजित है श्री कृष्ण। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वंती दिव्याय स्तवाय, श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि वो देव, परम देव, देवादि देव श्री कृष्ण है, और सब ब्रह्मा रुद्र मरुत इत्यादि श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण विभुम सर्वशक्तिमान है, अर्जुन कहते हैं, और अर्जुन और भी कहते हैं, आह स्ट्रॉन्ग ऋषि सर्वे देवार्षे नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि केवल मैं नहीं कहता हूं और सब महान ऋषि मुनि व्यास देवल असित जैसे सहमत है कि आप कृष्ण परमेश्वर भगवान है। तो यही प्रचार हम करने चाहते हैं कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और अलग अलग देवता जो है वे कृष्ण के दास और दासी है, और अलग अलग देव देवी की सेवा करने से कोई खास फायदा नहीं होते, अपितु उससे आध्यात्मिक प्रगति में नुकसान होते, क्योंकि शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जो एकांत भक्ति केवल कृष्ण के प्रति होते हैं। तो कृष्ण भक्ति का मतलब कृष्ण सेवा, और वो कृष्ण सेवा हमें कैसे करना, सभी इंद्रियों में से सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जो हम इस भौतिक जगत में भी हम कर सकते हैं, केवल गोलोक जगत में नहीं, इस जगत में भी भगवान की शुद्ध भक्ति करने हैं। कैसे है, सभी इंद्रियों में से भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे इंद्रियों पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं तो देखने से हम कुछ आनंद मिलना चाहते हैं, इसलिए तो बॉलीवुड इतना सा जनप्रिय है, क्योंकि देखने से लोग कुछ आनंद मिलते हैं। लेकिन वो आनंद क्या है? मायिक आनंद, वो इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख भवबंधन का कारण है। देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से, स्वाद लेने से, सभी इंद्रियों से हम इस भौतिक जगत में माया से मोहित है और ये भवबंधन का कारण है। तो ये सभी इंद्रियों में से भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक श्रेणी परमार्थिकवादी है जो बोलते हैं कि इंद्रियों के द्वारा भवबंधन होते हैं, इसलिए सभी इंद्रियों का कार्य बिल्कुल बंद करना चाहिए, फिर हम मुक्त होंगे। लेकिन सभी इंद्रियों को बंद करना संभव नहीं है, और यदि संभव हो जैसे तैसे सब देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद करना, ये सब इंद्रियों का क्रियाकलाप बंद करना यदि संभव हो, तो फिर भी मन चलते रहते। चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त वृत्ति निरोध। ऋषि पतंजलि कहते हैं कि योग है चित्त वृत्ति निरोध, बंद करना। लेकिन वो पूर्ण योग नहीं है। योग का मतलब युक्त होना। युक्त किसके साथ? ब्रह्म के साथ। परम ब्रह्म है कृष्ण। भक्ति योग श्रेष्ठ योग है, क्योंकि इस योग पद्धति में सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। जैसे कि भक्तों तो सिनेमा नहीं जाते, भक्तों भगवान का दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। जैसे आज भगवान जगन्नाथ इनकी स्वाभाविक कृपा से जमनागर के नागरिकों को उनका दिव्य दर्शन प्रदान किए हैं, और शुद्ध भक्तों सदैव भगवान का रूप देखना चाहते हैं, और उनकी भक्ति का प्रभाव से सदैव भगवान का रूप देखते रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके लोचन अंकों प्रेमंजन से युक्त है, वे वो प्रेम से उनके हृदय में वे सदैव देखते हैं श्याम सुंदर भगवान कृष्ण। इनका अचिंत्य दिव्य रूप सदैव देखते रहते हैं। तो आंखों से भक्तों भगवान का दर्शन देखना चाहते हैं। या इसके बाद, इस प्रवचन के बाद, कृष्ण भगवान और कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु के बारे में नाटक होगा। तो इस प्रकार वो बॉलीवुड मूवी चढ़ के कृष्ण विषयक नाटक देखना चाहिए। देखना अच्छा हो, यदि वो दर्शन का विषय है कृष्ण या कृष्ण लीला कृष्ण के बारे में कुछ विषय। तो इस प्रकार सुनना भी हम जो माया, जो माया का फज में है वो कुछ सुनना चाहते हैं, जो मनोरंजन है, मन को रंजित करते हैं, कुछ भौतिक युवक युवती का प्यार के बारे में, और हम कृष्ण नाम सुनना चाहते, कृष्ण की गुण के बारे में सुनना चाहते, और इसलिए हम भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत हम ये सब कथा हम सुनना चाहते जो कृष्ण के बारे में है। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तो रास्ते में हम जो जैसे सभी भारतीय शहर में तो आइसक्रीम शॉप भी है, फलोदी का हॉट लॉरी है और फरसान का हॉट लॉरी है, तो ऐसे जीव के लिए, जीव का लालच के लिए ऐसे बहुत सारे चीज उपलब्ध है। परंतु शुद्ध भक्तों का सख्त संकल्प है कि भक्ति का हेतु से, चूंकि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, समर्पित दास, गुलाम जैसे हूं, इसलिए मैं जीव पर किसी प्रकार का भोजन नहीं दूंगा जो भगवान कृष्ण का प्रसाद नहीं है। और इस प्रकार भक्तों भोजन लेने से भक्ति करते हैं। यदि हम जीव के लिए हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहते, ओ फलो फलो दे हो ले, ओ फलो उसको ले लो, सिगरेट सिगरेट पियो या गुटखा पान बीड़ी और कॉफी चाय और बिस्कुट, तो ऐसा लगभग दिन भर हम कुछ ना कुछ खा सकते या जीव के लिए वो स्वाद के लिए हम कुछ ना कुछ ले सकते। लेकिन इस प्रकार हम इंद्रिय तृप्ति का दास होते, इंद्रियों का दास होते। तो भक्तों का संकल्प है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे और कुछ नहीं है। और वास्तव में दुनिया में सबसे स्वादिष्ट भोजन है कृष्ण का प्रसाद, क्योंकि उसमें भगवान का अमृत है, भगवान स्वयं वो भोग जो हम भगवान को चढ़ते हैं वो भोग भगवान कृष्ण का मुख का अमृत के साथ मिश्रित है, और उसमें भक्ति का स्वाद है। तो इस प्रकार भक्तों सभी इंद्रियों भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं, विशेषकर इस कलयुग में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करने से शुद्ध भक्तों जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है शुद्ध हो जाते। हरि कीर्तन करने से प्रथम प्रभाव होते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय शुद्धि होती है। तो यही प्रचार हम जब नागा के नागरिकों को करना चाहते हैं कि आप सब भक्त हैं। कैसे आप भक्त हैं? आप भक्त है इस चूंकि आपका दिल में स्वाभाविक आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण से, इसलिए हम समझ सकते हैं कि आपके पहले जन्म में भी आप भक्त थे। भगवान का भक्त होना सामान्य नहीं है। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जगह में अभी वर्तमान युग में श्रील प्रभुपाद का प्रचार का सुप्रयास है कृष्ण भक्त है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति तो कृष्ण भक्त नहीं है। और भारत में भी अलग अलग इलाका में लोग, कुछ लोग कृष्ण के भक्त है, कुछ लोग शिव के भक्त है, कुछ लोग ज्यादातर महाराष्ट्र में विठल की भक्ति भी होते, बहुत से लोग गणेश के भक्त होते हैं। आप विशेष क्योंकि इस प्रांत में भगवान कृष्ण की भक्ति वो मुख्य धर्म है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि आपके पहले जन्म में भी आप कृष्ण भक्ति की, इसलिए आप फिर इस जन्म में अवसर मिले भक्ति करना। लेकिन क्या होगा यदि आप पूरी तरह शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर अगला जन्म में आप भक्ति करेंगे उसके बाद भी, और कितने जन्म लेंगे? बारंबार जन्म लेना शोभा नहीं है। बार बार जन्म लेना भगवान की इच्छा नहीं है आपके लिए। भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते परित्राणाय साधुनम, साधु जन भक्त जन का उद्धार करने के लिए। तो कितने जन्म हम इस भौतिक संसार में रहेंगे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले कोतो निद्र जाओ माया पिशाचेर खोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जीव जागो जागो, उठो उठो। कितने जन्म, कितना काल माया के, जो माया जो पिशाची जैसे है माया के गोद पर कितना जन्म ऐसे बैठेंगे? तो हमें जागृत होने चाहिए। इस भौतिक संसार दुखमय है, तो यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे उससे हमारा कल्याण होगा। लेकिन यदि हम साथ साथ भौतिक आसक्तियां रखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें बार बार इस भौतिक संसार में वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारे यही प्रचार है कि आप सब भक्त है, तो आप सभी पूरी गंभीरता से, पूरी ईमानदारी से भक्ति करने चाहिए, आत्मसमर्पण भाव होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का विशेष योगदान है कि उन्होंने यथार्थ भक्ति शिक्षा प्रदान किए, तो कैसे आधुनिक युग में गृहस्थ भक्त भी, गृहस्थ जीवन में भी आत्मसमर्पित भाव से भक्ति कर सकते हैं? कैसे गृहस्थ जीवन में पूरा शुद्ध हो सकते हैं? सामान्यतः ऐसे हरे कृष्ण ऐसे ही समझ जाते हैं कि गृहस्थ जीवन भवबंधन का कारण है। उसमें आसक्ति होती है, स्वामी की आसक्ति होती है स्त्री के प्रति, स्त्री की आसक्ति होती है स्वामी के प्रति, दोनों की आसक्ति होती है बच्चों के प्रति, और घर से आसक्त होते हैं देश, पैसा, फैशन इत्यादि आसक्ति होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है कि गृह थाको हरि, गृह थाको बने थाको सदा हरि भले ठाको। गृहस्थ जीवन में भी, सन्यासी आश्रम में भी, दोनों हरि कृष्ण नाम कीर्तन करने से परम सिद्धि, कृष्ण प्रेम सिद्धि प्राप्त कर सकते। इसके बारे में मैं अभी अधिक नहीं कहूंगा, इसके बाद एक बहुत सुंदर और शिक्षा प्रद नाटक होगा। तो मेरा विशेष विनती है इस्कॉन केंद्र के प्रचारक और युक्त गृहस्थ भक्त प्रचारक जो है, कि आप आगामी साल में आप विशेष प्रयत्न कीजिए जिससे यहां पर जमनागा का शुद्ध भक्त का संख्या बढ़ेगा। यहां पर लोग तो भक्त प्राय है सब, तो जिससे लोग जो पूरी तरह आत्मसमर्पित होते भक्ति में, जिससे ऐसे भक्तों का संख्या बढ़ेगा, आप विशेष प्रयत्न कीजिए। पूरा आत्मसमर्पित मतलब कम से कम जो 16 माला जाप करते हैं प्रतिदिन, जो 4 नियम पूरी तरह पालन करते हैं, और जिनको मन में संकल्प किया कि उनका जीवन का उद्देश्य है हरि भक्ति और कुछ नहीं है, तो सांसारिक जीवन में तो कुटुंबों का देखभाल, लालन पालन वो सब करने है, जो गृहस्थ है तो गृह कर्तव्यों पालन करना पड़ेगा, तो गृहस्थ जीवन में भी वो हरि भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य, इस संकल्प से जीवन व्यतीत करना है, तो ऐसे भक्तों का संख्या वृद्धि करना जो ऑलरेडी ऐसे वो स्तर पर पहुंच गए हैं, वो मेरी विशेष विनती है इस उपलक्ष पर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। प्रश्न हरे कृष्ण। तो आपको निर्णय करना चाहिए, आपको संकल्प लेना चाहिए। हम शिक्षा देते हैं, आपको संकल्प करना चाहिए, ग्रहण करना या ग्रहण नहीं करना। यदि आप संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। सबका समझना चाहिए कि इस दुर्लभ मानव जन्म अभी आप प्राप्त किया है, तो मृत्यु सामने है, तो मृत्यु के बाद मेरा क्या हाल होगा, तो उसलिए हमें तैयार होना चाहिए। तो कैसे तैयारी होती है? भक्ति साधना करने से। तो हमें संकल्प करना चाहिए, मैं करूंगा। हम आपको बता सकते लेकिन आपके लिए हम नहीं कर सकते। तो खुद के लिए आपको हरे कृष्णा जाप करने चाहिए। इसके बारे में मैं एक छोटी पुस्तिका लिखी, तो कैसे गृहस्थ जीवन में आप उसके बारे में बाद में को, अगर किसी को का कोई दूसरा प्रश्न है तो अभी पूछ। उसके बारे में कैसे गृहस्थ जीवन में भक्ति करने हैं घर पर, एक छोटी पुस्तिका है जो मैंने लिखी। हरे कृष्ण। वैसे जो हम रात भर आठ घंटा सोते हैं तो उस टाइम पूरे इंद्रिय सो जाते हैं, मस्तिष्क हो जाता है, वो भी एक तो भक्ति हो गई, तो फिर बाकी टाइम भक्ति करने की क्या जरूरत है? What's the question? I didn't get it. नहीं समझा क्या प्रश्न है? तो ठीक है, हम आपको एक इंजेक्शन दूंगा और आप ऐसे सो जाने से भक्ति। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम के द्वारा भक्ति होते है, स्वापनम नहीं। श्रवणम श्रवण होने चाहिए, स्वप्न नहीं। एक्चुअली वेदांत सूत्र में लिखा है कि एकदम गहरा नींद में और आत्मा तो ब्रह्म के साथ युक्त होते, लेकिन वो सनातन युक्ति नहीं है, वो फिर उस स्थिति से वापस आते हैं। आप यदि व्रज धाम में रहते हैं तो व्रज धाम में शयन करना दंडवत प्रणाम से अभिन्न होते हैं। व्रज धाम में रहने से खाना पीना सोना वो सब कुछ जो आप करते हैं व्रज धाम में, वो भक्ति होती है। लेकिन जमनगर में आपको हरे कृष्ण माला जप करना पड़ेगा। भक्ति सक्रिय होने चाहिए। जैसे अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया, अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया कि तो ठीक है इस रथ पर तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे लिए मैं दुर्योधन और सब कौरवों के साथ मैं युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोले। भगवान कृष्ण बोले माम अनुस्मर युद्ध च, हरे कृष्ण। इतना जोर से हरे कृष्ण बोलना बहुत अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो सभी प्रश्नों का उत्तर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सुबह नहाकर 10-15 करता हूँ तो भी पूरे दिन में ठीक वही और भटकता क्यों रहता है, वहां जाना है वहां जाना है, ये करना है ये करना है, अच्छे बुरे दोनों विचार आते हैं। तो कोशिश करता हूँ कॉन्सेंट्रेट करूँ, कभी सफल भी होता हूँ लेकिन 100% नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट भी मैं माला करता हूँ तो भी पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो कैसे आप अर्जुन जैसे माम अनुस्मर युद्ध कैसे आप दैनिक कार्यों में भगवान का स्मरण कर सकते। साधना तो खाली 15-20 मिनट नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए और तीव्रता भी होने चाहिए, जिससे सुबह का समय और इतना चार्ज मिलता है कि पूरे दिन में भगवान का स्मरण होगा। तो इसलिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। और साधना का मतलब अभ्यास, ऐसा नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि स्विच दबने से हम एक सेकंड में ही पूरी तरह शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। साधना करना चाहिए, साधना का मतलब अभ्यास, प्रतिदिन साधना करने चाहिए और उससे धीरे धीरे शुद्धता आते हैं। हम अनादि काल से जन्म जन्मांतर हम इस मायक संसार में है, हमारा मन इंद्रिय तृप्ति पर आसक्त है, तो एक सेकंड में मन तो पूरा पवित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए साधना करना चाहिए, धीरे धीरे मन तो पूरा शुद्ध हो जाएगा। अच्छी मुख्य आकर्षण ड्रामा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को पूरा विकोप दे दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को पूरा विकोप दे दिया, अंत में ऐसा क्यों हुआ यथेष्ट शुरू। बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरा उपदेश दिया, क्यों अंत में बताया यथेच सीतथा करो। इसलिए भगवान अर्जुन को उपदेश दिया है जिससे अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण का उपदेश पालन करेंगे या नहीं करेंगे चुना कर सकते। यदि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि मेरे आदेश पालन करो और रोबोट जैसे अर्जुन को बनाए, तो वो भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति का मतलब अपनी इच्छा स्वेच्छ से भगवान की सेवा करना। यदि कोई आते है और बंदूक लेके बोलते है मेरे आदेश पालन करो, तो वो तो भक्ति नहीं होगी। भक्तों भगवान का उपदेश पालन करते हैं प्रेम से, क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, मेरा पालक है, और यदि मैं भगवान कृष्ण का उपदेश पालन करूंगा तो उससे मेरा परम उपकार होगा। तो अर्जुन की स्थिति बहुत कठिन था, क्योंकि अर्जुन का विचार था कि लड़ाई करना ठीक नहीं है, अधर्म होगा, गुरुजन से युद्ध करना ठीक नहीं है, और भारत के सब क्षत्रिय वंश तो पूरा विनाश होगा, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए अलग अलग प्रकार से, जिससे अर्जुन समझ गए कि भगवान की इच्छा है कि मैं युद्ध करूंगा। तो और उससे सबका परम कल्याण होगा। तो अंत में भगवान कृष्ण बोले यथेच सीतथा कुरु, चाहते हो लड़ाई करो, नहीं चाहते हो तो लड़ाई मत करो, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम लड़ाई करोगे। तो अर्जुन की स्वयं की इच्छा थी लड़ाई नहीं करना, लेकिन उपदेश भगवद गीता उपदेश प्राप्त करने के पश्चात समझ गए कि मैं क्षुद्र जीव हूं, कृष्ण भगवान है और जीव का धर्म है भगवान का उपदेश माना। और उससे मेरा स्वयं और सभी जीवों का परम हित होगा। तो इसलिए अर्जुन भगवद गीता का उपदेश श्रवण करने के पश्चात निर्णय किया भगवान कृष्ण का उपदेश पालन करना, क्योंकि उससे सबका परम हित होगा। उसके पहले अर्जुन अस्वस्थ नहीं थे। भगवान कृष्ण ऐसे बोले क्योंकि भगवान केवल अर्जुन को नहीं सब जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। हम चुनाव कर सकते हैं भगवान के उपदेश माना अथवा या नहीं माना। यदि हम मानेंगे हम भक्ति करते, यदि हम नहीं मानते तो हम इस भौतिक संसार में रहते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। मैं कोई भजन राम का भजन कृष्ण का भजन सुनता हूँ तुमसे आत्मा से। हेलो, आंखों से आंसू निकल आते और अंदर से रोता हूँ मैं। कोई भी भजन राम का भजन सुनू, राम धुन में ये सुनू, कृष्ण का नाम लू, मुझे आंखों से आंसू निकल आते और अंदर से रोने लगता हूँ, ऐसा क्यों होता है? क्या प्रश्न है? नहीं समझ। क्यों होते हैं? एक कारण हो सकते है कि आप शुद्ध भक्त है, दूसरा कारण हो सकते है कि आप कुछ कृपा मिलते है भगवान से। तो आंसू भक्ति करने से आंसू आना वो परम भाग्य का फल है, लेकिन यदि कोई भजन करने का समय ऐसे प्रेम से रोते हैं लेकिन बाद में इंद्रिय छुट्टी से आसक्त होते हैं, इसे हम समझ सकते हैं कि वो भक्ति तो पूरी नहीं है, इसलिए और भी शिक्षण लेना चाहिए। तो ऐसे है कुछ भक्त है जो रामलीला सुनने से, कृष्ण लीला सुनने से प्रेम आंसू आंखों से आते हैं, और उसके बाद टीवी पर कुछ ड्रामा भौतिक प्यार का ड्रामा देखने से उससे भी आंसू आंखों में आते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो प्रेम भाव जो है वो पूरा नहीं है। वो धारणा जो मन में है कृष्ण और राम के बारे में, वो धारणा पूरा शुद्ध नहीं है। तो अच्छा है कि आंसू आते हैं भजन करने का समय, लेकिन जिससे आपका भाव तो पूरा शुद्ध होगा, जिससे भजन करने के पश्चात आप किसी भौतिक विषय से आकर्षित नहीं हो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूपानुगा भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार और प्रशिक्षण लेना चाहिए। गौरंग बलिते हबे फूल का शरीर हरी हरी बलिते नायने भवे कि गौरंग हरि नाम बलन का समय शरीर रोमांचित होते प्रेमासु आते हैं, वो जीवन का परम लक्ष्य है। और भी विचार है कि विषय क्षरिय कबे शुद्ध हबे मन, विषय इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होना वो सब क्षरण है, इंद्रिय सुख क्षरण है, तो उस समय मन शुद्ध होगा। जब तक मन पूरा शुद्ध नहीं हो, जब तक मन में इंद्रिय तृप्ति की कामना रहते हैं, तब तक वो आंसू जो आते हैं भजन करने का समय, वो वास्तविक पूर्ण प्रेम आंसू नहीं होते हैं। हरे कृष्ण।